Hyundai. Party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Teraz Express Longi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 21 października, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trwa obława za podejrzanym o zamordowanie 6-letniego syna w Gdyni. Komu prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu? Konsultacje ruszają we wtorek. Krakowianie mówią, nareszcie rusza remont słynnej Kossakówki. Nadal podejrzany, wciąż ścigany. 44-letni Grzegorz Borys miał wczoraj zamordować swojego 6-letniego syna i uciec. Trwa obława za mężczyzną, w którą zaangażowanych jest blisko 1000 osób. To policjanci, strażacy, żandarmeria wojskowa i marynarka wojenna, ponieważ poszukiwany jest marynarzem. Wczoraj do późnych godzin przeszukiwano okoliczne lasy, zbiorniki wodne. Wciąż jednak bez żadnego przełomu, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Szukają tego mężczyzny, jest to dla nas w tym momencie priorytet. Pracują również przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi, którzy sprawdzają, weryfikują każdą zdobytą w tej sprawie informację. Apelujemy też do Państwa, jeżeli zobaczycie mężczyznę, którego wizerunek został opublikowany, aby od razu kontaktować się z policjantami. Policja apeluje, by nie działać na własną rękę, bo mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Sąsiedzi mężczyzny mówią, że dziwnie się zachowywał. Był nerwowy, wręcz agresywny w stosunku do swojego syna, jak i do innych dzieci. Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu rozpoczyna konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia nowego rządu. W rozmowie z tygodnikiem Solidarność prezydent zapowiedział, że będzie zawsze bronił programów wsparcia, przede wszystkim dla rodzin seniorów. Gdyby się tak okazało, że dzisiejsza opozycja będzie sprawowała rządy i będzie miała tą większość właśnie trwałą w parlamencie, która będzie pozwalała na głosowanie ustaw, na uchwalanie prawa, no to można powiedzieć tak, no to mają szczęście, że ja jestem cały czas prezydentem, bo w ten sposób nie będą mogli zlikwidować tych wszystkich świadczeń, które zostały ludziom w ostatnim czasie przyznane i ludzie ich nie pogonią. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wyraziła obawę, że ewentualny przyszły rząd stworzony przez obecne partie opozycyjne wprowadzi znaczące oszczędności budżetowe kosztem zwykłych obywateli. Budżet przyjęty przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zakłada środki na wszystkie programy społeczno-gospodarcze i są na 800, są na rodzinny kapitał opiekuńczy, są także środki na 13, 14 emeryturę, na to, co Polakom się należy. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej mówił na antenie Trójki, że jego ugrupowanie jest gotowe, by kontynuować programy socjalne. Teraz najważniejszą kwestią jest uzyskanie pieniędzy z KPO. My musimy przestać zakończyć system płacenia ogromnych kar, które były, do którego doprowadził rząd PiS-u. Te pieniądze muszą być w Polsce jak najszybciej i temu służą, będą służyć konsultacje Donalda Tuska w środę i w czwartek w przyszłym tygodniu. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski Bruksela uzależniła od wprowadzenia tzw. kamieni milowych. Konwój 20 ciężarówek z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy przekroczył przejście graniczne w Rafach. Ciężarówki wiozą środki medyczne i żywność. W całej Strefie Gazy brakuje niezbędnych do życia środków. Przejście w Rafach to jedyny punkt graniczny palestyńskiego terytorium niekontrolowany przez Izrael. Po stronie egipskiej czeka jeszcze 150 ciężarówek z pomocą międzynarodową. Straż Miejska od wczoraj ma prawo karać mandatami rowerzystów i jadących hulajnogami. Za co można dostać mandat nawet w wysokości 200 zł, mówi Marek Anioł, rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej. Jeśli ktoś na przykład na rowerze czy też na hulajnodze będzie poruszał się przez przejście dla pieszych, przez drogę dla pieszych. Strażnicy będą mogli też karać za nieposiadanie karty rowerowej. Mandat może zostać nałożony na osobę dorosłą, opiekuna czy rodzica, natomiast 17 i 18-latek musi się liczyć z konsekwencjami w postaci nałożenia na niego mandatu karnego. Za brak dokumentów strażnik może ukarać mandatem od 50 do 200 zł. To tam tworzyli Kossakowie czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Bywali tam Henryk Sienkiewicz, Julian Tuwim czy Ignacy Paderewski. Słynna Kossakówka, zabytkowa willa w centrum Krakowa, odzyska dawny blask. Od dziesięcioleci popadała w ruinę, w ciągu 3 lat ma się zmienić nie do poznania. Zapowiada Adrian Kowalski z Muzeum Sztuki Współczesnej, które odpowiada za remont willi. Muzeum małe, intymne, ale pełne pamiątek, pełne wiedzy na temat Kossaków. Prace nad ideą muzeum trwają bardzo intensywnie. Zmieni się też otoczenie. Remont jest pełen, kompleksowy.

Zapraszam na drugą godzinę audycji, czyli podsumowujemy sobie 81. notowanie listy przebojów Trójki, sprawdzamy, jakie piosenki są popularne po obu stronach oceanu i zerkamy do muzycznego kalendarza mijającego powoli tygodnia. No, pewnego rodzaju sensacją był fakt, że w 81. wydaniu listy na szczycie nie znalazła się Anita Lipnicka, bo Amsterdam przyzwyczaił nas do tego, że wygrywa. No cóż, Anita Lipnicka poznała swoich pogromców, ale przyjdzie jeszcze okazja, żeby o nich powiedzieć dwa słowa. Natomiast wczoraj minus jeden i miejsce drugie. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, miejsce piąte 81. notowania listy przebojów Trójki, Kwiat Jabłoni i Od Nowa. A piosenka też nieprzypadkowo, no oczywiście poza faktem, że znalazła się we wczorajszym wydaniu listy, bo Katarzyna Sienkiewicz, czyli piosenkarka, autorka tekstów, dziennikarka muzyczna, która wraz z bratem Jackiem tworzy grupę Kwiat Jabłoni, w tym tygodniu świętowała swoje urodziny. Spóźnione, ale szczere życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czekamy na kolejną muzykę. Może warto przypomnieć, że rodzeństwo Sienkiewicz to są dzieci Kuby Sienkiewicza z zespołu Elektryczne Gitary. Zresztą nie pierwszy raz dziś w Trzech Stronach Dźwięku w Trójce właśnie taki przykład utalentowanych dzieci po słynnych rodzicach. Siostry Wilson Phillips już nam się przedstawiły, a jeszcze przed godziną 12 będzie taki dość ciekawy projekt rockowy, w skład którego wchodzą właśnie uzdolnione dzieci bardzo znanych muzyków rockowych, ale na razie zostawię Państwa w niepewności, o kim mowa. Natomiast teraz miejsce 20 wczorajszego wydania listy i piosenka, która jest premierą, nowością, czyli wskoczyła od razu z propozycji do notowania. To nowa piosenka Lenego Krawica, TK421. Trochę więcej na temat tej piosenki opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra. No, tam między innymi jest pewnego rodzaju nawiązanie, czy też puszczenie oka do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dlaczego? Proszę sobie odnaleźć w naszych mediach społecznościowych. To się Państwo dowiedzą. TK421, miejsce 20 listy przebojów Trójki. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. 50 lat temu zaśpiewał właśnie w ten sposób Bob Marley razem z grupą The Wailers. Ta piosenka znalazła się na 6. albumie zatytułowanym Burning. No, pół wieku minęło od kiedy usłyszeliśmy pierwszy raz I shot the sheriff. 3 strony dźwięku w Trójce, to teraz z tych słonecznych rejonów przenieśmy się na pochmurne Wyspy Brytyjskie, sprawdzić jaka piosenka w tej chwili jest najpopularniejsza na wyspach. Nie zmieniło się nic od tygodnia na samym szczycie Kenya, Grace, Strangers.

Gdyby żył w tym tygodniu, skończyłby 73 lata. Tom Petty urodził się 20 października w 1950 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że jedna z pierwszych płyt kompaktowych, która znalazła się w mojej kolekcji, to był właśnie zbiór największych przebojów Toma Petty'ego i grupy The Heartbreakers. No niestety Tom Petty odszedł w 2017 roku, mając zaledwie 66 lat. Trzy strony dźwięku w Trójce. To co? To może sprawdźmy którąś z piosenek z tych 13 propozycji, które czekają na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl. To będzie polska wokalistka Nicole Kulesza. Przed wakacjami wydała swoją płytę Freski. Proszę posłuchać krokodylich łzów. To jest propozycja 81. notowania listy. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Strony dźwięku w Trójce. Oczywiście słuchaliśmy krokodylych łez, a nie łzów. No, redaktorowi zaplątał się język. Proszę to zrzucić na karp pogody. Trzy strony dźwięku w Trójce. Nicole, to była propozycja 81. notowania listy przebojów Trójki. Ta piosenka czeka na Państwa głosy na stronie lptpolskieradio.pl. Można głosować też używając naszej aplikacji. Zmieniły się zasady głosowania od 80. notowania. Teraz mogą Państwo poprzeć aż 10 piosenek oraz proszę wziąć pod uwagę fakt, że każdy kolejny Państwa głos ma inną wagę. Pierwszy głos to 10 punktów, drugi 9 i tak dalej w dół aż do 10. głosu za 1 punkt. Proszę wziąć to pod uwagę, gdy będą Państwo decydowali o kształcie kolejnego notowania listy przebojów Trójki. No dobrze, Nicole Kulesza i Krokodyle Łzy to jedna z propozycji. Wraca też grupa Duran Duran. Dokładnie za tydzień powinna ukazać się ich 16. w dorobku płyta Dance Macabre. To na tym albumie będzie Black Moonlight. With the crucial, with the wild. A od wczoraj już cały świat zna płytę The Rolling Stones, Hackney Diamonds. Na premierę czekał, jak myślę sobie, cały świat, a na pewno wstrzymał na chwilę oddech, żeby poznać szczegóły tego albumu. 12 zupełnie nowych piosenek, wśród nich Angry, które w 81. wydaniu listy przebojów trójki wylądowało na miejscu 13. To jeszcze jedna propozycja. Hela, Mój mały koniec świata. Mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej, czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę, odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz, odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę, grunt spod stóp wyślizga się nam, niebo na głowę mi spada. Bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem, dałabym więcej. To mój mały koniec świata. Koniec świata, jedna z propozycji 81. notowania listy przebojów trójki. To jeszcze jedna propozycja, to jest bardzo ciekawy projekt pochodzący z Los Angeles, The Effect. W skład tego projektu wchodzi syn Steve'a Lukatera na gitarze, co wcale nie jest dziwne, oraz syn Phila Collinsa grający na perkusji, to też wcale nie jest dziwne. Proszę posłuchać The Effect i Unwanted, propozycja 81. wydania listy.